नसामा डुबेर भरु म कसरी माया तिम्रै नै हुँ म जु जु ना ना ना ना नाच्न गाउन मन लाग्यो जु जु ना ना ना ना ना।